Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Усё больш беларускіх пісьменнікаў наймалодшай генерацыі жыве за межамі Беларусі. Так Вальжына Морт апынулася ў ЗША, Макс Шчур у Чэхіі, Альгерд Бахарэвіч у Нямеччыне. А вось берасцейскі паэт Сергій Прылуцкі абраў Украіну і пераехаў у Кіеў. Сёлета на пачатку сакавіка ён пабраўся шлюбам з украінскай паэткай Аленай Сцепаненкай. Ганаровымі гасцямі на вяселлі былі старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович і паэтка Марыйка Мартысевіч. Як распавёў Андрэй Хаданович, перад вяселлем адбылася літаратурная імпрэза ў бібліятэцы Кіева-Магілянскай акадэміі. Мы былі на вяселлі Сергія Прылуцкага, які жаніўся з даўно жыве ў Кіеве з украінскай паэткай. Вяселле мела міжнароднае літаратурнае вымярэнне. То мы як бы з Марыйкай прыехалі на вяселле, заадно проста зладзілі вечарыну з удзелам нашых маладажонаў. Сергія Прылуцкага, украінскай паэткі Алены Сцепаненкі, ну і нашага з Марыйкай у бібліятэцы Кіева-Магілянскай акадэміі. Былі афішкі, як бы, і публіка, як на любое публічнае чытанне. Часткова нейкія студэнты акадэміі, часткова тыя, хто бібліятэку наведвала, а часткова проста ў інтэрнэце прачыталі навіны і сабраліся. Калі ў Кіеве, пра Кіеў гаворка, там, напрыклад, то проста Кіеў большы горад і, адпаведна, усяго больш, можа быць, крышачку большая колькасць аматараў паэзіі, скажам, не філолагаў можа сабрацца. Бо зразумела, як у нас на філфаку будзе глядзецца, як на іхных філфаках будзе глядзецца. У прынцыпе, часам бывае адчуванне, што крышачку шырэй гэтая аўдыторыя. Але з іншага боку, там раней, чым у нас аб'еліся, напрыклад, паэзіі, я думаю, што каму-небудзь там сёння вельмі цяжка просто на літаратурную вечарыну сабраць, ну, вялікую трохзначную колькасць нейкай аўдыторыі. Трэба карыстацца музыкай, там, напрыклад, як паспяхова Жадан робіць, чытаючы з гуртом «Сабакі ў космасе», там і гэтак далей, в тым сэнсе. Ну, але мы імкліва, па маіх адчуваннях, даганяем украінскую нейкую публіку ў стомленасці ад літаратуры.